الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان باسي أورمان مبشتواني خايف الردقار بريتية له الأكل من الطيبات خواردن لا ماليكي حلال لا خواردنيكي باك. خواردنی پاک، رزقی حلال، زور گرنگ انسانی مسلمان گرنجی پی بدات و آگای لی بید، چونکه یکمیان عبادتو خوافرستیو دعا و پارانوت لی قبول نابید اگر خواردنکت پاک و حلال نابید. و فرمانی خوای پروردگارش به پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وبأيمي إيمان داريش أويك خواردني حلال دابين بكين وكردوي تشاشر بكين. وأقر بيتو خواردني تباكو حلال نبيت شاك بزان أنا عبادة تقبول نبي وندعاش. أبو هريرة رضي الله عنه يوري لبيت لحديثك ذاك إمام مسلم ومن دجيرته تفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إخوائي فرمتقار أو فرمانيك با إيمان داراني كردوا بريتيا لهمان فرمان كبا في عمراني كردوا جابزان این چه فرمانه که چه امره که پروردگار من به پیغمبرانی کردو و به ایمشی کردو. به پیغمبران ده فرمید: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اینی بما تعملون خبیر. ایو کسانی که ایمان ای نروان اخوا، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ايوا خوان لخوارني پاک و حلال، واعملوا صالحا دعاي اويكا فرماني بيكردن خوارني پاک و حلال خوان، او جا فرماني دوم فرموي واعملوا صالحا وكردوي صالح باشو چاكا. پيش اوي پيان بفرمي كردوتان باش به فرموی با خواردن تن پاک و حلال بید. تیبینی بکن پیش اوی با پیغمبران بفرمی کردوه تن باش بید، فرموی با خواردن تن پاک و حلال بید. او فرمانی با پیغمبران کرد علیه الصلاة والسلام. ای او فرمانی که با ایمان دارانی کردوه چیه؟ وقال فرمي: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي أو كسانيك إيمان تانهناوا بخون لتي من طيبات ما رزقناكم لو رزق فاكيك بيمان بخشيون، لو رزق روزي فاكيك بسر من دارشتون لفاك بخون. واشكروا لله بلان كسيك اخواي قولي رزقي فيه ببخشي وفي وزدكاك شكري اخواب كاد سر او نعمتا. واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وشكر سباستان باب اخوابت بو، چونکه او رزق و روزی که دی بینید هموی لخواه، رزق و روزی هموی لخواه پر رودگاره. و اما زانه رزق و رازی ایمه لهیچ کسی کوا بید هموی لخواه یا چون لوانه کسی اک بلید جامن پارم هیو بیمنتم کسابتی خون دکم یا معاشم هیا وظیفم هیا بیمنتم عرقی نوچوانی خوما دلین اگر ملیون دلار تبید اگر رزق اخوانه بد لبرسان دمرید دینار ناخره برای برزم دلار ناخره تومن و ریال ناخره او ای کمنو توی پیدا جیین او رزقه که خواهی گوره لو زویه بو منشین دکات گنمه جویا برنجه نیسکه نوکه رزقه که تو دینار و دلار نیه رزقه که تو او ای که خواهی پروردگار پی بخشیوی بلان بلای بخوای او دینار و دولار و دی کرید بس چی رزقی پی بخشی وی خواهی پروردگار بوی او سالانه که گرانیه بو گرانیه لبرونیه که خلق پاره اینیه پاره های او زوره خواهی گوره باران نباره نه که باران نباری دولار چی دکاو دینار چی دکاو دولمندید بچی اگر مرو مالاتت لبرسان مرد زویشی نبو میوجات موی و شکبو که واتا بچی در جید بوی تیه بگید که رزقی منو تو لای خواهی پروردگارا و فی السماء رزقكم وما توعدون رزقی ایمال آسمانا للاین خواهی پروردگارا کوابو پیویست سپاسی او پروردگارا بکره که خواهنی رزق و روزی و نعمت لسر ایمال ایمال دبیت کاری که زور انجام بدین تا و روزانه من دابین دکین اگر کری کاری دبی تا و عصر ایش کید بو اوی کری روزانه دست کبید اگر موظفید روزانه دبی دوام کید بو اوی راتب و معاشی منگانت بدریتی بلام خواهی پروردگار ببی همو ایش کردن یک بوی رزق و روزید پیدا بخشه کافریش خوار رزقی داد او کافری که زنیو بخواه داد او کافری که باوری بو خواه نیا خواهی گوره هر رزقی داد خواهی گوره رزقی همو کسی داد که درستی کردوا رزق و روزی داد ببی اوی هیچ وظیفه چش بو خواه ببینید کواب و مادم خواهی گوره رزقت بدا آیا و پیویز ناکه کتوش سپاسی بکی پیب زانید اعتراف بو کی که او ناز و نعمتی تو تیدای لخوای پروردگار و یا وشکر لله ان کنتم اياه تعبدون اگر ای و تنها او ده پرستند شکری بکن سپاسی بکن انسانی بی وفا در مچن اگر کسی بچوکترین چاکت لگل دکات بون مونا کلینسی کد بداته دلی زور سپاس زور سپاس لسر چی که پنجاف لس ناهینت بلام زور سپاسی دکی ادی او خواهی که دروستی کردی او رسق و روزیت داداته دو چاوی گرش جوه قصه کردن دل دست و قاج ناز و نعمت مال و مندال او همو نعمتت لخواه و بوده سپاسی خواه ناکید یعنی چی آیا چند سپلای انسان قتل الانسان ما اکفره به هلاك شيء إنسان كم سبليا بنامبر نعمتك عن إخوة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي إنسان توبو برناك يتولى شي إخواته يدروس كر لا يقضبو فآو خواهي برقارتو يدروس كر أندازي بو چشاي مروفي چي تواو رزق روزي الدداد واش في نزاني تسفاس إخوانك كسانك دبينين خواهنی سپاسن برانبر هر کسی که چاکه یعنی لگل که بلان برانبر خواهی پروردگار سپلن بیوفان که آتا با بزنی نوال انسان مروفی چاک نین چون که اگر دو کس بینید چاکت لگل که یکی چیانشتی چی زور کمو بینر خو بی قیمت پی ببخشه پی بلی سپاس بلان کسی چی تر یک دفتر دولارت پی ببخشه نلی سپاس تیاری چاچی دیا خرافید یعنی چی تو لسر او شتب شو كشفاظ كي لسر او مزورا شفاظ ناكي مسألة كشوائي لهاتوا انسان شفاظي يكتر دكن مرأي يكتر دكن بلام شفاظي خواهي پر وردقار ناكي كواتا پر وردقار فرماني كرت اي بني آدم اي ايمان دارا لا خواردن و رزقي باك و حلال خوان و شكري خواست كان لبير تان نشت اگر شكري خواب كان خوان نعمتك بان بو زياد دكات و او نعمتي تيدان دي بارزي بو تان لدستان ناشي و زياد ريشتان بنسيب دكات او دو فرمان بو يشيشان ببيغمبران دو مشان بإيمان داران هر دو چي بو لچي بخوان لرزقي حلال و باك خوان خواجور ده فرمي لآية اشتر ده يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي خلشين بتيق رأي لچي بخون كلوا مما في الأرض لو رزق روزي بخون كلسر زويا بمرجك دو صفتي تذاهب أو ايك ايو ذي خون حلالا يا كميان دوميشان طيبة حلال بيو باكيش بيت چون حلال و چون باك رزق حلال يتكي لچي دايا و باكيش يتكي لچي دايا حلال يتكي لوي دايا كبا شوية چي حلال بدستت هنا بيت بونمونا برنج قنم جو اگر بيتو خود او دانه وی الله بکید زرعات دکید یا به پاریش حلال دیکرید او حلاله ای کبید زید او حرام حلال نیه کل خلقی زود کید حرام حلال نیه زوی خلق زود کید زرعاتی خودی لب کی حرام دیسان حلال نیه زرعات دكي بني ويو بسيك وبتواريك وفي الله شركك دكي حرام حلال نية معاملة دكيت لبازار كرين وفروشتن غشي تيلا دكيت فاكا كوشاكا كدا خيت سرا وفي سكر دخيت اخواروا حلال نية وحرام لكيشان وفيوان دا فيلي تيلا دكيت اورسكت حرام كواتا يكم مرج اوي حلال بيت چون حلال دبیت بشیوه چی شرعی بدست تهینا بیت نک بفیلو بطلکو بخیانتو بغدرو بدزیو بخیانتکاری او حلال نی او مرجی یکم بحلالی بدست تهینا بیت مرجی دوام چی بو خواهی فرودگار فرموی چی حلالا چی طیبا طیب یعنی پاک بی خوار نکه خوی لخوی دا پاک بی مشروب نبی فیسا مشروب گوشتی براز پیسا گوشتی صق پیسا اوشتان پیسن لخارج لای داو دولت فیشکوتوانا شتی پیس دخون گوشتی براز زانایان دا فرمون و کل هندک لی کولینا و لسر براز که خوابو حرامی کردوا باسی و دکن که براز اگر بیتو لناو باغی چی دابنی خوشترین خواردنی با دابنی واز لهمو دینه الا دچه سر پیسایی براس الا پیسایی دخوات و گوشتیش دخوات خواهی پردگار حرامی کردوالیت یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث پروردگار من لدین کمان داد چی پاک بوی حلال کردوی چی پیسی شلی حرام کردوی گوشتی براس پیسا مشروب پیسا هر چند بفاری حلالی بیکری هر پیسا طیب نیه جگره چشان اگر بفاری خوشت بیکری هر پیسا چکا خواهی پردگار دوشتی باز کردو چیو چی طیب و خبیس پاک و پیس جگره لکامیان دای پاک یا پیسا پیسه بو خود پیسه بو خزانت پیسه بو او مجلسی که توی تیدا دادنیشی پیسه بو نو او سیاری که توی تیدا سوار دبی زور پیسه تا كواتا حراما يحل لهم الطيبات خواستي باشي حلال كردوا ويحرم عليهم الخبائث أوشك خبيث به بيز به خوا حرامي كردوا جهاز كسي يقول لك لآيات القرآن دا نهاتوا والله أو آيات القرآن كسي حراما هر کسی چیج بله حرام نیه راز نکات یک بلگین سر نیه سر حلالیتی بلگلت حرامیتی هست که او آیتی هست تعقیب کوا جگره چش که تک لگل خیزانت دکوی دخویت بونی خوشت لیده که که تک برانبر کسی گراوستای و قصی لگل دکی دو کلکه دیت دره و گلو لصوبه یعنی خوش حاله با حالتا لسیاره اگ دستوار دبی جو هواي او ناو او سيارت يقدر ديو فيسي دكي خلق ليد بيزارة كواتا حرامة خواي فرزقارش فرماني بيكردو اشتي حلال و پاك خوي نكشتي حرام و فيس جا لوش تاني كفيسن جگره لوش تاني كفيسن گوشتي براز لوش تاني كفيسن نتمان مشروب خوار نوية خواي فرزقار حرامي كردوا چونك خوي لخوي دا فيسا ولا تتبع خطوات الشيطان خواجه فرميوه شوين ريبازا كانوا في لكان شيطان مكون شيطان دي مالك حرام بي لا تشير عندك كفيس بي لفيرشاوت بباشي نشان ددا انسان واحد فطرتي تيك شوى هروك شوان عقل تيك دشي فطرتي انسان تيك دشي طبيعتي تيك دشي دلی بو خزانی خوی ناچه که حلاله دلی بو زینا کردن دا چه خوارنه چی پاکو حلالی لپیش دانه نفسی بوی ناچه مشروبی بو دانه گستی برازی بو دانه بیخوا وکو برازکت بز به پیسای رضی چون عقل تیگ دا چه نفسی و طبیعتی انسانش که خراب بو تیگ دا چه جا خوای پروردگار وکو پیان مصاصم فرموی ان الله طیب لا يقبل الا طیبا خواهی گوره خواهی پاکه پاچیش نبه قبول ناکات خواه پاکه لچی دا پاکه خواهی پروردگار لذاتی دا لصفاتی دا لناوکانی لافعال و کردوکانی لهموشتی چی دا خواهی پروردگار پاکه و بی عیبه و بی نقصانیه خواهی گوره پاکه بوی پروردگار پاچیش نبه قبولی ناکات اگر او قصه ایده که پاک نبه او باش نبي خوالد قبولنا وقولوا للناس حسنا إليه يصعد الكلم الطيب كم كلمة وشيب ولا خوابر زبي توا أويك باك سيك ذكي باك نبي خوا قبولنا خوالد رازي نابت خوالد نودان رازي نيا خواي فردقار لبهتان وغيبت كردن ودرو كردن رازي نيا تكو قصانا باك نين راضي نابو قبول شينا كالت عملو كردوا هر عملو كردوا يقفاق نبيت صالح نبيت خوالت قبول ناكو ليش راضي نابو لسليل عقوبة شددا خواهي قولا عملي باش وفاق راضية لكردوا يخراب رنا راضية دوست يقفاق بيو چاق بي خوالي راضية ليد راضية دوست آياتي انساني خراب كي خوالت راضي نية خزان که خزانه چی به شرف و داوین پاکو به ایمان تبخ و لید رازیه که خزانی به دروست را گریتو زمان شر را گریت خوالد نارازیه بیرو باورو بوچونت که عقیدکت عقیده چی سلیم و پاک بید بیرو باورکت خوالد رازیه عقیده و بیرو باورت پاک نبی خوالد رازی نیه جلو برگت خواردنت پاک به خوالد راضیه دنا خوالد راضی نیه و چاق بزن برا کنم به هشت شوینی انسانی پاک و جهنمی شوینی انسانی پیس و او دنیا شوینی هر دکان پاک و پیس دنیا پاک و پیس دیده بلام او پاک و پیسه تاثر نار وقت لیک جاده کرنه لدنیا دا انسانی بیرو باور پاکو روشت پاکو کردو پاکو دم پاکو داوین پاک زوره هیا ولی برام بریج دا چند قاتی او انسانی پیس لغوشتی دا لأخلاقی دا لنا مسيدة بيس لبيرو باورو كردوو قصة كردني دا زور زور هموشي درجيت وفاكو بيس شنك تيكل بوچون كاربا زائدو ناقصكي غير مسادي لك دا شور دكا اول دنيا شورتي زور دروز دبيت چيشي زور دروز دبيت لبيني فاكو بيس دا لبيني چاكا كاران وخراب كاران چونك انساني خراب لإنساني چاك رازينية هر وقت چون چاچش لخراب رازينية بوی دنیا شوینی چشو امتحان و تاقی کرنو ململانه لبینی پاک و پیس و حق و ناحق دا تا روزی قیامت تا ناو قبر لناو قبر جا دکره توا اوی که پاک بوا قبری بو فراوان دکره و فرشی بهشتی بوا را دکره و دلی خوش دبه و جلی بهشتی لبر دکره اوش که پیس قبری لسر تسک دکره و فرشی جهنمی بو را دکره و جلي آغري لبردكري فنا بخوا ودرجي جهنمي بودكري توا أوز موقتية جارة تا قيامت دي كقيامتي شات وخلق زيندو بوا بهشت شويني فاكانا وجهنمي شويني فيسكانا فالوردقار ده فرمي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون او انيك فريشتكان روحي عند تشيشن بلام طيبين فاقون او فاكاني كفريشتكان روحي عند تشيشن في عند الانتي ملائكه كان كاتي روح تشيشان سلام عليكم سلام اخواتنا لبي ما ترسن ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون لكاتي روح تشيشان روجي قيامتش كلا قبر دينا دلوا ملائكه كان مجدي عند دلي ما ترسن ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون برونا بهشت وبغي او كده وباكاني كده تنكردن بهشت شويني انساني باكا شويني انساني بيسي تدانا بتوا بهمان شوا لا آياتي تدى اخوات الردقار كباسي اهلي بهشتك شون فريشتكان سلاميان لذكن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين في عند فرمون سلام إخواتنا النبي طيبتم أي ولد الدنيا فاق بون أخلاقتان فاق بو بيرو باورتان فاق بو كردا وكانتان جوانو فاق بون خواردنتان حلالو فاق بو فادخلوها خالدين أو فا يعني بسببي فيشو بسببي فاشيديتان ديبرونا بهشتا وهتا هتاي چونك فاق بون جا هل يشيق لهم با محاسبي نفسي خويب كاو لرابردوی خوی بپرسید و بزن پاک بوا یا پیس بوا ای اوانی که پیسن اوانی که پیسن لبهر جیان نابتوا الخبیتات للخبیتین والخبیتون للخبیتات پیس بو پیسو پاچش بو پاک انسانی پیس پراید دلیت ناو جهنم وا بجویره پیس یکی لجهنم دادمینه توا که پیس یکی لعقیده دابو بیت او محالة هاتنا دروي نية بوي مشركة كان خواهر ده فرمي إنما المشركون نجس إنساني مشرك إنساني شريك بو خوادانر بيسة أو كسي بت برستة أو كسي شخص برستة أو كسي قبر برستة أو كسي فرو برستة أو كسي نالكر برستة أو أنا بيسن بيرو باور يعني بيسة كي اعتقادي بو خوانيك لسروي حوض آسمانا كان او بونا وربري ودبا باوري بوني بتنها بفرياي بكوي إلا هاوان بكاتا مردويك فنادني بو فرويك بو نالي كر بس كل جاوزار بفارزة او بيسا او بيسانا بو جهنم انهات ندرويا النية او كي اعتقادي بو اشتانا بيت او الشريكي بو خواداناوا او اللي جهنم نهات ندرويا فنا بخواي قولا اي اويك عقيده كيف يزنيه شريكي بو خوا داننا بل امر روستي بيسا كردا وكاني بيسن خوارنا كيف بيسا اوش دچيت جهنم دبي باق بيتوا او جا مستحقي اوي بيتنا وبهشت دسوتي على جهنم چند دسوتي تا وايل دي پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم قد امتحشوا حتى صاروا فحما وين لها تو أون دس تا وان تابونا خلوص قاعد بوت وتوه في ساعة كي هم لسر لا شو تون زير كخلط غشي لجلا زير انقتشي لي ذكاء لناو آجر دا كوري آجر دا خلطوا خالك كي هم يلي قاعد دبته زير كي صاف وجوان درزة او جا دی فروشت او جا لناو جام خانی دادنید دنا با پیسی او زیاره با پیسی خلطو خالکه لگل با کلگو نه جوانی تاو کنه ناو شو شکل دادندری تو لناو جام خانه دادندری ایمان داریش اگر ایمانشی تواو به و تا عقیده سلیم به و مشرک نبه اگر به تو اخلاقی پیز به کردوی پیز به خواردنی پیز به الا ده به چه تا جهنم بو آگری جهنم پاک بکره توا بوی ببه تا مستحقی اوی به تناو او بهشت پاکی که تنها شوینی انسانی پاکا جبرای جا بو ایمال دنیا خومن پاک نکه اینوا بو هول ندهین لدنیا دا پیسیکان لخومن دارنین بو اوی که راستو خو شوين من او بهشت پاک به ان شاء الله تعالى پیغمبر اخوه علیه الصلاه والسلام فرمه ايما عبد نبت جسمه من الحرام فالنار اولى به من سحت فالنار اولى به هر عبد لا شكي بحرام گرتوا گوشتي گرتوا او اگر شياوتر بولا شيء لبهشت او شوين شوي دبي اولى شيء كقلوت كردوا پروردت کردو به حرام او آگر شوینیتی آگر شوینیتی بوی او بزد بو بتوینیتا که بچی گرتوتا و بچی پرورده بوا به حرام پرورده بوا بوی پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه صلی کتای حدیثه که دا فرموی باسی پیاویک دکات و ذکر الرجل یطیل السفر اشعت اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب باسي فيها ويشي كتب يغمري عليه الصلاة والسلام لسفر يشي دور ودريج دايا كسفر لسفر دا دعاء قبولة لسفر دا دعاء قبولة بلا مزاني دعاء أو كسا قبولة كلسفر يشي دريج دايا أشعث سري آلوز بوا تكو إنسان لسفر به سفر عذاب تيك ده چه شكوش ماندو ده بي سفري كاتي خوشي چون بوا بطياره نبوا بسياره تبريد نبوا بلکو يا بفير روشتوا يا بسواري والله چون وضعي تيك ده چه ده شوه سفري چه دريش پياوك سفري چه دريش پرشي تيك چوا اخبر ده مچاو لاشي هموي توزاوي بوا چن هلاكو ماندوا او حالتا واده خوازه که خواه دعاکی قبول که لوش زیادر سببی تریش دینه تا دست با دعا قبول کن یمد دو یدیه الى السماء هر دو دستی برس کرده تو با آسمان داوال خواده که یا رب یا رب ای پروردگار ای پروردگار داوال دیده کم دعا قبول که او حالتا لهر کسی اگدابه خواه دعا قبول دکات بلان پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه فرمه مانع هی رگر هی لوی دعاکی قبول به رگر أن فأنا يستجاب له مطعمه حرام فاجد فرمي خوارنا كي حرام ملبسه حرام جلكي حرام ومشربه حرام خوارنا كي حرام وغذي بالحرام غذاء خوارنا كي حرام فأنا يستجاب له شون خواي قولة ولا ميدة ذاتوا خواي قولة ولا ميدة ذاتوا تماشا بحالتك كدعاتي إذا قبولة بلام چونك رزقي حلالي نخواردوا حرامي تيكلبوا چونك أوجلي كريويتي ولبري كردوا بحرام دستي كوتوا أو خواردنوي خواردويتي وحرام بوا فأنا يستجابونا چون خواهي قبر والامي أو كسد داتوا كواتبراي من بو خود من دودة فيت دعا كردني زور دانش نشوي ليلة القدر هيج دعا قبولنا بيت بو ارزور كذ دليت باش ايما دل هر دشو كدانا نشتين دعا ما نكر اي خوانا فرمي دعاي ليلة القدر قبولة بيان بساطا موانا فرمي اي بو دعا ما قبول الله او تدعا تقبولني او السببك جوينا دي حلال وحرام تيكالت كردوا خواردنو جلو برقو خوارنواتو همت حراما فأنا يستجاب لك شون خواهي قول الله مداتوا إلا ليك حالت دا خواه الله مداتوا او كسا مضطر به لحالتي چي تنگانينا چاري دا به لحالتي تنگانو ناچاري خواهي قول الله مكافر جداتوا خواه خواه خواهي امي مسلمان نيا خواهي كافر كانشا چون رزقيان دا والله مشيان دا ترى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله کس هیا ولامی لی قوما و بدعت و ناراحتی لسر لبره جگل خوا کسی ترنیه بوی مشک کان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مشرك كان قال سواري بلم دبونو شبولي قوردها تبايدها ترسيان بودها دعوا الله مخلصين له الدين هواري عندك كرد أخوة بخالصي بس هواري عندك كرد أخوة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أقر نجاتي عند أبو البحر دهات ندري دهات نوشكاني دستي عندك كرد أبو بد فلسطي وشريك أخوة دانا خواهی گفت گاری دکردن چون که دعای که انجور با اخلاصی بود. بوی انسان اگر با اخلاصی ها وار که مشکیش بخواد دعای قبول دکاد. لحالتی تنگانه ده نقله محالت دکده. بوی شتی چی خوش و سیر برای برز کنم. ل سالی عام الفتح عام الفتح که او سال ابو مکه تیدا رزگار کرد فتح کرد. عكرمة كري أبو جهل رايك في تازة ما دام مسلمان هات المكان رزقار كردوو بزمان إخوان المكان داجير كرد تازة شويني إيه منا ما عكرمة كافر بو مشرك بو عكرمة رايك لما كان ما عكرمة كري أبو جهل رايك جيش البحر بلم يقليه أبو كومل كسيلي أبو كامو يعني بتفرشتو مشرك بو أبيش لقلوا عن سؤال بو قيشنا ناوراتي بحر عاصفهات بايشي بهيس هاتو كشتيكيان بلا مكان خليش نقنبونا كشتيوانكا بخلق قيقل في خلشنا أخلصوا دعاءكم لله هنا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا في خلشنا ليرا بخالصي بس لخواي بارينا چونك أو خواني ديك همانين که لحالتی شنیده هواریان دکین و دیان پرستین لیره با فریام نه اکریم کتی چون وای جا اگر وابد لناو بحر کجدا بز او خواه با فریامان به که محمد ایمی بولا بانگ دکا ایمن بوچی غام کرد ولی چی حالاتو وعد به خواه وعدت به بدم لو سفری نجاتم دی لو نقنبونی خواه نجاتم دی بگرم و دست بغمنا و دستی محمد علیه صلی اللہ ایمانی که بینم خواهی گور نجاتی دا گرای و مسلمان بود ما بس من لچی دعا قبول بون مشرککان لحالتی تنگانه بس هواریان دا کرد خواهی بس لحالتی آسایی و آشنایی و شنهی دا نه هواریان دا کرد زورشتان بلامی او من هی امرو مسلمانی و که لحالتی تنگانه جدا زمانکی وارا هیناوا پیش اوی بلا یا اللہ دلی یا غوز هاوارش والله فار لحج لقل ما نبوه أوهموا درس بيقوتنو نصيحة كرنا دعاي أواد الرؤي يشتين توزيق بتمن بو لقل ما دابو هواني يريه كانونين خريق بو بربيته ولا قيل برده شدا يا غوث هاوار سبحان الله إباشو بونا الله يا الله هاوار بو غوث ليه دزيك ترى لو الله شيخ عبد القادر كصدها صاله شن صاله مرجوه لجي خاك كيدا رحمتي خواي قوري لي بي بالازما او بفرياد دي لقبرك اي خويدا يا او خوايك زندو ونامري جابزانا لكاتي تنقانج دا مسلماني واي بس غيري خواي لبيدا اوش خطر ابراهيم اوش شركه خوتا رابين بس هاوار كان اخوا غيري خوا كثيرنا فكتولا نوجه كده بلين بخوا دي اياك نعبد وتي وياك نستعين خوا بس لتو داوا يا متي دكم ابو اجا سلام الدعوا درو دكين اجا خوا ولي دو شين يوا كوات بس داوا الاخوا كين كوات بلا برز كانم خلاصه بس يوم ما كرتيره اخلاص ما نبي بو خوا دوينه شوين في غمر اخوا كين عليه الصلاه والسلام او رش بس يوم ما كربا باق دين لقسم عندها لكن دوا ما عندها لا برادر و دوست ماندا لا جلوبرگ ماندا لا خوارن و خوارنو ماندا لا بیرو باور ماندا لا اخلاق و روش ماندا لا مشتک با پاک بین بو اوی او بهشتی شوینی پاکان من بنصیب بیت داو کارم لخوای پروردگار رزقی چی حلال علمی چی بسودو عملی چی چاک من بنصیب که هر وکو چون پیغمبری خواه علیه صلاتم همو روشک بیانیان ذکری چی دوت دعای چی دکر دیوت چی اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. خواه من دعوه سيرت اللي لكم همو روجك بيانيان او دعاي دكم خواه دعوه اللي لكم علم وزانستيكي بسودم بيه ببخشي ورزقكي فاكم بيه ببخشي وكردوشم تشاك بيت ايوان من بيانيها وقوايتي روج بيتوا بو بروات علوي بروات بازاري بروات تجارتكي ومعرضكي جوي لو ني علمك بنسب به يا عمل كاني باج به يا رزقك حلال وفاق به مين فاريد اسكبه واما ببدا هو اجل ايش دجيت جرينغوانيه بجيين جرينغوي بباچي بجيي بو اوي بباچيش بمريو بباچيش بچنا او بهشتو دنا هر جيان به برا اجل ايش دجيت خاي غور فاق مانكاو او شوينه فاقش مان بنسبك والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بالله لا لا برأي من قرآن ناكلت بجرس بموبايل قرآن ناكلت بجرسي موبايل برأي كانم شكرا كلامي خواهي زور لو يقبرت راتو بس بوتر آقادار بيوكا و تلفونيك دواهاتوا نابي قرآن يسرداني وري الله رحمتي خواهي رحمه الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.